Frank Sinatra. Masagera go cha cha cha, kade mi atal pa pa cha cha, gay margas gahe da cha cha, disi pete loro ye acha, lechzara gaze be macha, kai je ho pet ganam na cha, zami na ta ze zai haria wacha, meta sveta del meso le lachcha, nas nas te ha watanam de garda u de gar ne su che gartai, daru zoi tori ket da bartai, nagres bishe khate stai apartai. Масагай куча, да дастам кольча. Суханой боби да болой, бедранги тапунча. Да бузи сектор чор, БВЛ, кардестан хит. Базни суханом, мекнан это топит. Кушка гапора, так он из страны сахира. База бони тоджики, стиле куча гира. Да идя, ама бару даран, да и да стархун. Ама бару баран, даму бани мон, не страху бат. Айнум и мусафедо, ама да хармат. Бошен дуст, сарджан, бошен итифок. Нагу май шарам, ты якшлок. Фамиди тайлок. Myself, not cologne on the ground, but you can't find everything around. And I know I'm loud, I got a power in this way, but I lay down. I'm like a killing machine, my flow is play now. How? Say how would you do me, homie? You better know, you better go to playing boldly. You wanna take a stage race to your new level. What did you say, my fire, see you better. Masa hraj kuća, mušinim dura dečar. Arustam makardam pešaju ćeš kardakaš mučak. Umedonaki odami rovni, pa ga meke naš viruća. Tu namedonaki makalon, štagim bahan čoj krča. Musa hroj poliče mura zindagi karta jorkugi. Mardo da tori na megira, bala bol imruz jamši dem ja koma, ki hama donan. Te djura gush, ke ga pore ga poguši čap ta hor. Kad dešman tagi dor da tajor kardem torta. Ba kuća je moram ga zaždili šakalat zidimo šakale. Repči kome herana je muša tara iruz da kuća ašara. Fajro tjom bašara, među munem šahra, aj šauto sahara. Aj moja nasjad ja nakar, Mustafa do radi tihe aj džod be akar. Muda u noću moda gijem kuše čape ira. Fokus od muna da čare čape ta knida. BVL, Mustafa, SVS, Broma dem čekti dem BS. The best tarbiye kuchagi nuni uchagi shut up shop nabut tutaru shaolin nabut pad beat nabut bass beat neki bobo changa bass beat nabut pad beat nabut bass beat neki bobo changa bass beat.